madam na etupa watoto bila urumai. Mambo mna ya tamani huku mauzunika kuitwa mama fulani. Kumbukeni wazazi wenu walivyo watunza, kama wange watupa leo mge kuwa wapie urumai. Mnavyo fanya vituko bila kufikiria uzee unawangoja. Masikini kina dada mnaetupa watoto bila urumai. Mambo mna ya tamani hukumwa uzunika kuitwa mama fulani. Kumbukeni wazazi wenu walivyo watunza, kama wange watupa leo mge kuwa wapie urumai. Mnavyo fanya vituko bila kufikiria uzee unawangoja. Walio mashuleni mambo wanayatamani kulea wanashindwa. Elimu haiambatani na anasa za mjini yo. Urumai. Mna watupa watoto, sasa faida gani? Watu watawakimbia na huduma mtakosa. Mna watupa watoto, sasa faida gani? Watu watawakimbia na huduma mtakosa. Oneni wale wenzenu wanatuzwa na watoto wao, kama wange watupa wangeringia nani? Oneni wale wenzenu wanawatuza watoto wao, kama wange watupa wangeringia nani? Kuna walio mashuleni mambo wanayatamani kulea wanashindwa. Elimu haiambatani na anasa za mjini yo. Urumai. Kuna walio mashuleni mambo wanayatamani kulea wanashindwa. Elimu haiambatani na anasa za mjini yo.